πασιάμα. Είπε μουρά, μίλησε μένα. Είπε μουρά, μη μταφούτα Ιεσού κουάζα. Είπε μουρά, μίλησε μένα. Κουά πάρι, για ουρούμα γιακού. Είπε νι μουρά, μίλησε μένα. Κουά πάρι, για φαμίλια. Είπε νι μουρά, μίλησε μένα. Είπε μουρά, νι μουρίζα Τζεόβα σιάμα. Είπε μουρά, μίλησε μένα. Είπε μουρά, νι μουμίρι Ιεσού κουάζα. Είπε μουρά, μίλησε μένα. Κουά πάρι, για κουίμπα κουάγκου. Είπε νι μουρά. Ipe muda, nimtafute Yesu kwanza. Ipe muda, niniseme naye. Ipe muda, nimhubiri huyu Yesu. Ipe muda, niniseme naye. Ipe muda, nimtafute Yesu kwanza. Ipe muda. Ndugu yangu mtafute Yesu. Kwa bari ya kuinuliwa, ndugu yangu mwambie Yesu. Ni kweli umetafuta miaka mingi, mpaka leo haujafanikiwa. Lakini leo ukimuuliza huyu Yesu, baraka zako leo zinakuja. Lakini leo kimuuliza Mnazareti, muujiza wako leo inakuja. Pata muda umtafute Yesu kwanza. Pata muda wewe sema naye. Pata muda muulize Jehova Shama. Yeye ndiye anajibu lako. Leo hii muulize Yesu kwanza. Leo hii wewe sema naye. Nipe muda nimtafute Yesu kwanza. Nipe muda niliseme naye. Nipe muda nimuulize Yesu kwanza. Nipe muda. Lakini wewe utapata mke mwema. Ni kweli wengi wameolewa, lakini wewe utapata mke mwema. Wakupe muda umuulize Yesu kwanza. Wakupe muda useme naye. Wakupe muda utafute huyu Yesu. Wakupe muda wewe sema naye. Kwa bari ya familia yako, wakupe muda useme naye. Kwa bari ya kazi yako, wakupe muda wewe sema naye. Mwambie Yesu ona kazi ya, wakupe muda. Habari ya kazini kwa hiyo vita Bwana anapiga. Kwa habari ya ndoa yako hiyo vita Bwana. siya sema wangie ipe mura iburiza Yesu kwanza ipe mura irisemerai ipe mura iburiza Nazareti ipe mura irisemerai ipe mura nimtafute Yesu kwanza. Ukimheshimu Yesu maisha atakuheshimu mbele ya adui zako. Ukimheshimu katika kazi yako atakuheshimu mbele ya bosi wako. Ukimheshimu katika ujana wako atakutukuza mbele ya familia. Mpe muda umtafute Yesu kwanza, umpe muda wewe sema, mpe muda usitoke bila jibu lako, mwambie Yesu ileuza, mwambie ye, mwambie Jehova, mwambie Baba. Nimtafute Yesu kwanza, nipe muda niseme naye. Nipe muda nimuulize Yesu kwanza, nipe muda niseme naye. Nipe muda nimtafute Yesu kwanza, nipe muda. Yesu kwanza.